potrzebujących nowego instrumentu, tak by nowe inwestycje mogły ruszyć w połowie roku. Unijny fundusz będzie otwarty na wkłady państw członkowskich, które są konieczne, by miał on większe szanse powodzenia. Wstępne propozycje samych inwestycji już są. W całej Unii Europejskiej zgłoszono dotychczas ponad 2000 projektów. Polska złożyła co najmniej 250 projektów na kwotę tylko w perspektywie 2015-2017 na 17 miliardów euro. Powiedziała premier Ewa Kopacz. Chodzi m.in. o inwestycje w infrastrukturę i sektor energetyczny. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. 15 lat więzienia dla Piotra B. w sprawie podżegania do zabójstwa w Milanówku małżeństwa Elżbiety i Wiesława Drzewińskich oraz ich synów. Wyrok zapadł dziś w warszawskim sądzie okręgowym, ale prawdopodobnie to jeszcze nie finał. Sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego. Wyrok, który wydał, jest łącznym wyrokiem za 5 zarzucanych oskarżonemu przestępstw. Obejmuje m.in. podżeganie do zabójstwa i usiłowanie podżegania. To sprawiedliwy wyrok, tak skomentował werdykt sądu pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego Paweł Ryczko. Sprawiedliwość stało się zadość. Historia małżeństwa Drzewińskich jest tragiczna. Oboje w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęli. Najpierw kobieta, rok później jej mąż. Ich ciał nigdy nie odnaleziono. Paweł Ryczko uważa, że ten wyrok może pomóc w wyjaśnieniu tej zagadki. Tak naprawdę sygnał dla mieszkańców Milanówka i okolic, którzy ewentualnie mają jeszcze jakiekolwiek wiadomości co do zaginięcia Wiesława i Elżbiety Drzewińskich, że mogą przestać się bać i mogą zgłaszać się do prokuratury apelacyjnej albo warszawskiej, albo łódzkiej, albo do mnie. Podobnego zdania jest oskarżyciel. Wyrok nie jest prawomocny. Obrona Piotra B. nie wyklucza odwołania się od niego. Monika Gosławska, Polskie Radio. Jeszcze tej nocy ma dotrzeć do Lwowa polski konwój z pomocą humanitarną. Konwój z pomocą składa się z ponad 20 ciężarówek podzielonych na 3 grupy. Tak, aby ten konwój nie był zbyt długi. Na ciężarówkach przewożone są przede wszystkim racje żywnościowe o wydłużonym terminie przydatności. Tych racji jest około 50 tysięcy, ale także jest tam ciepła odzież i plecaki. Mamy tam m.in. rękawiczki, szalokominiarki i buty. W ten sposób osoby, które tą pomoc otrzymają, będzie im łatwiej po prostu przetrzymać zimę. Wyjaśnia Jacek Matuszak z Ministerstwa Obrony. Ostatnia część konwoju dotrze do Lwowa jutro i tam zostanie rozdysponowana przez stronę ukraińską. Wczoraj Biały Dom mówił o możliwej wizycie prezydenta Baracka Obamy na Kubie. Dziś nie wyklucza wizyty prezydenta Raula Castro w Waszyngtonie. To efekt zapowiedzianej przez amerykańskiego przywódcę normalizacji stosunków z tym krajem po ponad 50 latach izolacji. Jest to przełom i pierwszy krok do zniesienia embarga, które gospodarczo rujnuje wyspę. Waszyngton wprowadził drakońskie sankcje po tym, jak Związek Radziecki za zgodą Fidela Castro umieścił na wyspie rakiety balistyczne, co o mały włos nie doprowadziło do III wojny światowej. Kubańczyk mieszkający w Polsce Eduardo José Baños Lasso długo nie mógł uwierzyć, że to, co słyszy, jest prawdą. To dla mnie ogromne zaskoczenie, ale też dla mieszkańców wyspy. Rozmawiałem o tym z moją siostrą, która mówiła, że na Kubie wiadomość o nawiązaniu relacji dyplomatycznych między oboma państwami została przyjęta ze zdumieniem. Minęło prawie 55 lat i teraz wydaje się, że historia zaczyna się zmieniać. Jak ocenia dr Katarzyna Dębicz z Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli polityczne deklaracje przełożą się na czyny, Kuba całkowicie się zmieni. Konsekwencją tego będzie otwarcie gospodarki kubańskiej, stabilizacja gospodarki, uwierzytelnienie tej gospodarki dla inwestorów zagranicznych. Zmiana podejścia musi wobec tego zostać zmieniona polityka migracyjna Stanów Zjednoczonych wobec Kubańczyków. Szacuje się, że embargo nałożone na Hawanę kosztowało Kubę ponad $1 bln. To był serwis Trójki. Teraz sport i Monika Sułkowska. Zaczynamy od Ligi Mistrzów, tej siatkarskiej. Jacek Orysowia Rzeszów gra z Berlin Recycling Volleys. Nasza drużyna dość spokojnie do 19 i do 20 wygrała 2 pierwsze sety, ale przegrała trzeci 21 do 25. Trwa czwarta partia. Cały mecz w Lidze Mistrzów przegrał natomiast Jastrzębski Węgiel z liderem grupy B, Lokomotywem Nowosybirsk 0 do 3. Porażka dość dotkliwa, tym bardziej, że w setach do 16, 23 i 15. Jastrzębski w grupie z dwoma zwycięstwami i dwiema porażkami zajmuje drugie miejsce. Przegrała też bohater Zaksa Kędzierzyn-Koźle w Pucharze CF, ale mimo wszystko była to słodka porażka. Nasza drużyna awansowała do ćwierćfinału rozgrywek, bo pierwszy mecz z Vale Pasa Stamala wygrała 3-1, a drugi przegrała dopiero po tiebreaku. Kolejnym rywalem zespołu prowadzonego przez Sebastiana Świderskiego będzie Arkas Izmir. W Eurolidze koszykarek padł rekord. Mecz Wisły Kanpak Kraków z Galatasaraj Stambuł obejrzało około 13 tysięcy widzów. To rekord frekwencji w meczu kobiecej koszykówki w Europie. Niestety przed rekordową publicznością w Krakowie Wisła przegrała 53-64. Wreszcie jest dziesiątka zawodów Pucharu Świata. Weronika Nowakowska-Ziemniak zajęła 7 miejsce w biegu sprinterskim biatlonistek. Trener Adam Kołodziejczyk bardzo cieszył się z dobrej pozycji naszej zawodniczki i tłumaczył, skąd słabsza postawa pozostałych Polek. Szkoda Magdy i Krysi. Magda zepsuła strzelanie, Krysia troszkę gorzej pobiegła. No mamy tutaj nie tyle problem, ale po prostu jesteśmy po raz pierwszy w tym sezonie na tak dość dużej wysokości, bo jednak praktycznie 1400 metrów tutaj trasy są, także nie ma takiej pełnej aklimatyzacji. Myślę, że już będzie następnym startem lepiej. 60 najlepszych zawodniczek sprintu zakwalifikowało się do biegu pościgowego, który odbędzie się w sobotę. Wystartują trzy Polki: Weronika Nowakowska-Ziemniak, Monika Hojnisz oraz Krystyna Guzik. Mistrzostwa poszły źle, czas na nową miotłę, czyli zmianę trenera. Zarząd Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów podjął decyzję o zakończeniu współpracy z trenerem seniorów Jackiem Chruściewiczem i seniorek Waldemarem Ostapskim. Podczas obrad zarządu negatywnie i krytycznie oceniono start męskiej i żeńskiej reprezentacji w listopadowych Mistrzostwach Świata w Almatach, które były pierwszym etapem kwalifikacji do igrzysk w Rio. Polacy wrócili bez medali. Na wakujące stanowiska zostaną rozpisane konkursy. Było o pożegnaniu, teraz o powrocie. Bode Miller wznowił treningi po listopadowej operacji dysku i w połowie stycznia 2015 roku planuje powrót na trasy. Amerykański alpejczyk zamierza wrócić do optymalnej formy na Mistrzostwa Świata w Beaver Creek w lutym. Piątek z chmurami, deszczem i porywistym wiatrem, ale ciepły w Zakopanem 7 stopni, w Suwałkach 8, w Gdańsku i Rzeszowie 9, w Łodzi, Lublinie, Szczecinie i Warszawie 10, w Katowicach, Krakowie i Zielonej Górze 11, a we Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. W najnowszym Wprost. Disco Polo na salonach. O sławie, polityce i wielkich interesach w Chinach opowiada lider zespołu Bayerful. Marla Rodowicz o pseudogwiazdach ze ścianki. W świątecznym Wprost. Komedia Woody Allena. Drobne cwaniaczki. Wprost. Najbardziej opiniotwórczy tygodnik w Polsce. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W świątecznym tygodniku Polityka. Rodzina katolicka. Między świętością a codziennością. Przejmujący reportaż o dzieciach z Hondurasu uciekających do Ameryki. Klos, zdrajca czy bohater? Dwa oblicza polskiej historii. Czy Wigilia to święto patriotyczne? Tryptyk o ludziach czyniących dobro. Jak rodzili się królowie? Polityka na święta. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21.10, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, dla kogoś, kto interesował się dziejami zagłady, a zwłaszcza reakcjami Polaków na tragedię Żydów, Irena Sendlerowa była postacią znaną i ważną od dawna. Ale w skali masowej, wykraczającej też znacznie poza granice naszego kraju, jej sława i legenda zaczęła się kilkanaście lat temu od czterech licealistek z Kansas, które zafascynowane tą historią napisały o Irenie Sendlerowej sztukę, skupiły tym na niej uwagę mediów, najpierw polskich, potem amerykańskich, i uczyniły bohaterką globalnej wyobraźni, czego najmocniejszym przejawem było bezowocne zresztą, a szkoda, lobbowanie za pokojową Nagrodą Nobla. Mam wrażenie, że potrzebujemy takich postaci jak Irena Sendlerowa, Raoul Wallenberg czy Oskar Schindler, choć to nieco inna historia, czy wreszcie Wilm Hossenwelt, który uratował Władysława Szpilmana. To postacie, które pozwalają nam wierzyć, że w warunkach absurdalnie nieludzkich niektórzy ludzie potrafią zachować przyzwoitość, co zresztą w tych warunkach oznacza zachowania heroiczne. Mam przed sobą książkę Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej. O niej właśnie będziemy dziś rozmawiać. Warszawy ma, o Warszawa ma, wciąż płaczę, gdy ciebie zobaczę, Warszawo, Warszawo ma. Tam w getcie głód i nędza i chłód, i gorsza od głodu, od chłodu tęsknota Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak zwoniony pies, choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma, a dwa płomienu za, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Przez mur przekradam się i biegnę tu jak goniony pies, choć tropi mnie pan władza, żandarm, gestapo i SS. Warszawo ma, patrz w oku mi łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. Warszawo ma, patrz w oku mi łza, bo nie wiem, czy jeszcze zobaczę cię jutro, Warszawo ma. W studiu państwa i moim gościem jest pani Anna Mieszkowska, biograf Ireny Sendlerowej, autorka książki, teraz autorka książki Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej. Na państwa pytania i uwagi czekam pod adresem klub@polskieradio.pl. klub@polskieradio.pl. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Zaczęliśmy z wysokiego C, bo to nagranie z zakazanych piosenek niejednemu wyciska łzy z oczu. Tymczasem na samym początku książki cytuję pani wypowiedź Ireny Sendlerowej. Przypomnę, że zmarłej w 2008 roku w wieku nieomal 100 lat, prawie 100 lat, która ta wypowiedź zaburzyła mi obraz taki łagodny i dobrej staruszki. Mianowicie na pytanie o to, czy się nie bała o życie, którym ryzykowała pomagając Żydom, pani Sendlerowa odpowiedziała: tak, bałam się, ale nienawiść była silniejsza od strachu. Bo proszę o komentarz, bo przyznam, że to jest zdanie, które jakoś tak mnie poruszyło. Tak, to prawda, i te słowa były wypowiedziane przez panią Irenę wielokrotnie, nie tylko w mojej obecności, ale i w obecności innych osób. A takim świadkiem chyba najważniejszym jest pan Andrzej Wolf, który pracując nad filmem o Irenie Sandlerowej, nagrał jej wypowiedź na 2 tygodnie przed śmiercią, czyli w ostatnim już okresie życia, kiedy ona sama właśnie mówiła, że robiło się Niemcom na złość. Na złość. Podkreślała to. Po prostu nienawiść była silniejsza od strachu. Bała się, tak jak każdy się bał, bo nie ma po prostu innego wytłumaczenia dla ludzi, którzy ryzykowali życie. Musieli się bać, bo wiedzieli, czym to grozi. Groziła śmierć. Nie tylko im samym, ale i ich najbliższym. Tak, ale wie pani, bo to, że niewspółczucie, może to jest takie dzisiejsza skłonność do ostrych uczuć, ale właśnie, że niewspółczucie, zdecydowanie nie litość, tylko coś w rodzaju takiego albo świętego gniewu, albo takiego poczucia, nie będą mi Niemcy zaczadzeni idiotyczną ideologią mówili, jak mam żyć, tak? No, tak chyba trzeba rozumieć. No, takie były czasy. Pani Irena podkreślała, że ratowała dzieci z potrzeby serca, a nie z pobudek religijnych, więc to też jest jakieś wytłumaczenie bardzo emocjonalne, prawda? Pobudek serca, z potrzeby. Ona powiedziała kiedyś do mnie, ja nie umiałabym przeżyć wojny inaczej. Tak, zresztą to mówiąc, rozmawiałem z kimś na temat tego, że właśnie jadę do radia na naszą rozmowę i usłyszałem, że właśnie, że ta pani Irena Sandlerowa tak podkreślała laickość swoich źródeł decyzji. To właśnie, że nie religijne, tylko laickie źródła tej etyki. Ona wyniosła z rodzinnego domu takie przekonania, że każdego, kto tonie, należy ratować. I należało ratować tych, którzy cierpieli najbardziej w czasie wojny, cierpieli Żydzi, a wśród Żydów żydowskie dzieci. Ona mówiła o ojcu swoim, który był lekarzem, że przekazał jej 2 maksymy, którymi ona szła przez całe życie, prawie 100 lat. Że ludzie dzieli się na dobrych i złych. Narodowość, rasa, religia nie mają żadnego znaczenia. I że właśnie każdemu, kto tonie, należy podać rękę. Jak ja o tym opowiadałam Amerykanom, to oni to przetłumaczyli później, że każdego, kto tonie, należy nauczyć pływać. Czyli kompletnie nie rozumieli idei, prawda, Ireny Sandlerowej. Tak, to ładnie to jakoś tak się zgadza z takim stereotypem Amerykanów, tak, nie? Tak. Kiedy zobaczyłem tytuł pani książki, przypominam, Prawdziwa historia Ireny Sandlerowej, to jest trzecia książka, to jest jakby trzecie wydanie, tylko że każde jest tak odmienne, że to są właściwie 3 rozmaite książki o Irenie Sandlerowej. To po tym tytule zaniepokoiłem się, że zamierza mi pani zdemitologizować tę postać, w sensie odebrać kogoś do podziwiania, natomiast pani jedynie i aż pokazuje szczegóły tego życia, skąd się pani Irena Sandlerowa wzięła, no i jaka była cena tej jej szlachetności. Wie pan, jest taka historia, że ja pisałam różne biografie i moje doświadczenie jest takie z warsztatu pisarskiego, że łatwiej jest pisać książkę o sobie nieżyjącej niż o sobie żyjącej, co jest pozornie sprzeczne. Dlatego, że niby osoba żyjąca może nam powiedzieć więcej, możemy zapytać bardziej szczegółowo, ale nie bierzemy pod uwagę tego, że osoba żyjąca może nam nie chcieć wszystkiego o sobie powiedzieć. Ja takiego założenia nie miałam, kiedy z panią Ireną pracowałam nad tą książką. Wydawało mi się, że moja bohaterka powiedziała mi wszystko. Ale pani Irena była konspiratorką. Dla niej wojna nigdy się nie skończyła. Zresztą zawsze mówiła, że nie lubi rozmawiać o wojnie z ludźmi, którzy jej nie przeżyli. Którzy tego wszystkiego na oczy nie widzieli i nie doświadczyli. Że żadne książki, artykuły nie przekażą tych emocji, które towarzyszyły tym trudnym okresom wojennym. I wtedy, kiedy pracowałyśmy nad książką, pani Irena prosiła mnie o zachowanie pewnych tajemnic związanych z jej życiem osobistym. Powiedziała wprost, nie jestem gwiazdą filmową, nikt nie musi wiedzieć o moim życiu rodzinnym. Miałam 2 nieudane małżeństwa, koniec i kropka. Ja to uszanowałam. I w pierwszym wydaniu tak to wszystko opisałam z tymi mężami, jak to było, że nikt nie wiedział, o co chodzi poza mną i panią Ireną. I potem na spotkaniach autorskich miałam wiele pytań. Kto to był ten Mieczysław Sandler? Dlaczego potem Zgrzębski? Potem znowu Sandler. Otóż pani Irena, jak miała 17 lat, cyganka jej wywróżyła, że będzie miała 2 mężów, ale 3 razy wyjdzie za mąż. I to się sprawdziło. Za swojego pierwszego męża wyszła przed wojną jako młoda 21-letnia dziewczyna. Później rozdzieliła ich wojna. On spędził 5 lat w Oflagu, w Oldenbergu. W Oldenbergu to był bardzo dobry obóz. A pani Irena szalała w okupowanej Warszawie i po prostu potem się już nie odnaleźli. Rozeszli. Pani Irena związała się z panem Stefanem Zgrzębskim, który był jej znajomym przyjacielem sprzed wojny, mężem jej znajomej koleżanki ze studiów. I miała z nim dzieci. Pan Zgrzębski zmarł i w przedziwnych okolicznościach spotkała się ponownie po śmierci tego drugiego męża z pierwszym, który owdowiał i zeszli się po iluś latach ponownie. Ale to zejście niestety też nie było udane, po kilku latach się rozeszli. Więc ona sama czuła, że to jest coś, czego ludzie nie zrozumieją. Że wychodziła 2 razy za tego samego mężczyznę, chociaż dzieliło ich właśnie to doświadczenie wojenne, które powodowało rozstanie. No ja uszanowałam te wszystkie sprawy rodzinne, te tajemnice, no ale potem się okazało, że jest trochę więcej tych tajemnic. Kiedy pisałam jakiś artykuł o pani Irenie, a zawsze staram się córce pani Ireny dać do jakiejś takiej autoryzacji, kontroli to, co pisze o niej. Ona do mnie zatelefonowała z pretensją i mówi, słuchaj, ty coś zmieniłaś, to napisałaś, zmieniłaś nazwisko mojego ojca. A ja mówię, coś to niemożliwe. Przecież ja zacytowałam to, co mama pisała o ojcu. Ona mówi, to mama ci nie powiedziała, jak ojciec się naprawdę nazywał? To już było po śmierci pani Ireny. I ja sobie pomyślałam, oj, niedobrze, pani autorko. Trzeba się jeszcze czegoś dowiedzieć. Dlaczego tak się stało, że pani Irena Sandlerowa nie powiedziała mi prawdziwego nazwiska Stefana Zgrzębskiego? Dowiedziałam się o tym dopiero później. No i ciekawa rzecz. Ja byłam w posiadaniu 2 listów od Natana Grossa, którym korespondowałem wiele lat, który wiedząc o tym, że będę pisała książkę o Irenie Sandlerowej, przekazał mi jej listy do niego napisane w latach 90. I te listy pokazałam pani Irenie, kiedy pracowałyśmy nad książką. Ona nie wyraziła zgody na ich publikację wtedy. Powiedziała, że za jej życia ona nie chce, żeby te listy się ukazały. Zresztą uszanowałam, ale w tych listach jest cała tajemnica tego człowieka, Stefana Zgrzębskiego, przed nią fantastycznie scharakteryzowany. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy rozmawiałam z panem Piotrem Zettingerem, który mieszka w Sztokholmie, jednym z uratowanych przez panią Irenę dzieci, a wiedziałam, że była to rodzina bardzo z nią zaprzyjaźniona, zapytałam go, słuchaj, czy ty widziałeś tego Stefana Zgrzębskiego kiedyś? A on mi mówi, wiesz, to jest dziwna sprawa. Myśmy po wojnie mieszkali z matką przy tej samej ulicy, co Irena Sandlerowa ze swoją rodziną. Byliśmy u niej 3-4 razy w roku. Nigdy nie widziałem Stefana Zgrzębskiego. On zawsze był nieobecny, wychodził. I ja dopiero teraz, kiedy przeczytałam ponownie te listy, zrozumiałam dlaczego. To był człowiek, dla którego przeżycie okupacyjne stało się tak ogromną traumą, że po wojnie nie chciał się kontaktować z nikim z przeszłości. Przeciwnie jak Irena Sandlerowa. Ona miała zupełnie inne podejście. Jej dom był otwarty dla tych ludzi z przeszłości, a on nie chciał więcej ich widzieć. Powiedziała pani w pewnej chwili, nie chciałbym, żeby to umknęło, że o Oldenbergu, że to dobry obóz, to rozumiem, że ten obóz jeniecki, akurat ja rodzinnie wiem o nim i tam się też umierało, żeby było jasne. Tak, ale oni mieli teatr obozowy, uniwersytet obozowy, mieli ogródki obozowe. Tam to był obóz, w którym pokazowo zdaje się, że Niemcy trzymali około 100 Żydów przez cały okres i jak Czerwony Krzyż Szwajcarski przyjeżdżał z jakimiś pretensjami i kontrolami, no i przecież my mamy tutaj Żydów. Również, tak? Tak. Działalność Ireny Sandlerowej kojarzona jest z Żegotą, ale Rada Pomocy Żydom Żegota, jeszcze jako Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, powstała 27 września 1942, a pani Irena zaczęła swoją działalność dużo wcześniej. Powiedzmy, w jakich okolicznościach? Więc bo to była naturalna kontynuacja. Wybucha wojna, jest 39 rok, pani Irena ma 29 lat, jest bardzo młodą kobietą. bezdzietną jeszcze wtedy, która samotnie wypowiedziała wojnę Hitlerowi. Tak można to powiedzieć. Zebrała kilka koleżanek, pracowała w Wydziale Opieki Miasta Stołecznego Warszawy. Powiedziała, słuchajcie, tak nie może być. Bo co się stało? Tu muszę powiedzieć, w latach 20., w 26 roku, państwo polskie oficjalnie otoczyło opieką społeczną Żydów. I Niemcy natychmiast w 39 roku jesienią zakazali udzielania jakiejkolwiek opieki żywnościowej, medycznej, finansowej społeczności żydowskiej. Ta grupa została wyłączona, ale Wydział Opieki funkcjonował. Więc co robiła pani Irena ze swoimi koleżankami? Fałszowała listy swoich podopiecznych. Dlatego, że ona przed wojną miała pod swoją opieką wiele rodzin żydowskich, znała to środowisko i kiedy Niemcy zakazali udzielania im pomocy, to ona fałszowała te listy. I jej koleżanki robiły to również. Kiedy powstało getto, pani Irena razem z Ireną Schulz, swoją koleżanką, załatwiły sobie przepustki do getta. I tu muszę powiedzieć też jedną z tajemnic pani Ireny. Ja jej zadałam takie pytanie, dlaczego weszła pani po raz pierwszy do getta? Co było impulsem? Bo ratowanie dzieci, pomysł ratowania dzieci, sposoby ratowania dzieci, to się później zrodziło. I ona powiedziała, chciałam zobaczyć, jak żyją tam moi przyjaciele, moi znajomi. Miała bardzo bliską swojemu sercu przyjaciółkę Ewę Rechtman, bardzo bliskiego przyjaciela Józefa Zysmana, znakomitego adwokata, ojca tego Piotra, o którym wspominałam. No i był tam właśnie Stefan Zgrzębski ze swoją żoną, jej koleżanką ze studiów. I to było to pierwsze środowisko już na terenie getta, które z panią Ireną współpracowało. Bo przecież, żeby wiedzieć, kogo wyprowadzać, ona musiała dotrzeć do tych rodzin. Tutaj chcę powiedzieć taką rzecz. Mianowicie powstała pewna kontrowersja już po śmierci pani Ireny, bo za życia nikt tego problemu nie poruszał, wokół tej liczby 2500 uratowanych dzieci. Otóż w latach 70., kiedy żyło jeszcze grono współpracowniczek pani Ireny, one się skrzyknęły, zebrały i wydały takie oświadczenie dla pani Teresy Prekerowej, znanej historyczki, która pisała książkę o Żegocie. I one złożyły tam oświadczenie, że ich zdaniem około 2,5 tysiąca dzieci otrzymało różnorodną formę pomocy. Potem interpretacja, nadinterpretacja, przekłamania spowodowały, że te 2,5 tysiąca dzieci przylgnęło, jako zostały uratowane przez Irenę Sendlerową. Ja bardzo tego określenia nie lubię i mówię inaczej. Irena Sendlerowa przyczyniła się do uratowania bardzo wielu dzieci i osób dorosłych, o czym też trzeba pamiętać, nie wiadomo jak dużej liczby, dlatego że listy jeszcze nie odnaleźliśmy. Ta lista krąży gdzieś w Izraelu, ale krąży również po świecie. Co to jest za lista? Otóż pani Irena notowała na wąskich paczkach papieru dane żydowskich dzieci, które zostały wyprowadzone z getta, pisała ich imiona i nazwiska prawdziwe. Obok notowała nazwiska i imiona polskie, na które one dostały dokumenty, najczęściej metryki. I pisała adres, pod którym to dziecko zostało umieszczone. I te karteczki trzymała w słoiku na stole w swoim mieszkaniu. Stąd potem pomysł sztuki dziewcząt amerykańskich, życie w słoiku. I teraz jaka jest historia? Otóż w momencie aresztowania pani Ireny była sytuacja następująca. W jej mieszkaniu była jej starsza matka, ciotka i łączniczka, czyli były cztery kobiety. Gestapo zachowywało się tak, że jeżeli nie było mężczyzny, to kobietom pozwalano swobodnie zachować ruch. I ona w momencie, kiedy otwarte zostały drzwi, gestapo wpadło do mieszkania, wyjęła te karteczki ze słoika, podała swojej łączniczce, która schowała pod pachę i przykryła się szlafrokiem Ireny Sendlerowej. Ponieważ rewizja trwała dosyć długo, ale oni się interesowali, Niemcy, wyłącznie jej osobą. I ta łączniczka później, po wyjściu Ireny z Niemcami z mieszkania, przeniosła te karteczki do siebie, a mieszkała przy tej samej ulicy, ulicy Ludwiki na Woli. I zabezpieczyła te karteczki, ale Żegota o tym nie wiedziała. Żegota wiedziała tylko, że Irena prowadzi jakąś kartotekę, jakiś spis. I w momencie, gdyby ona zginęła, to te dzieci już gdzieś funkcjonujące, zaopiekowane po stronie aryjskiej, przepadłyby dla społeczności żydowskiej. A to było strasznie ważne, żeby chwilą, kiedy wojna się skończy, bo kiedyś wszystkie wojny się kończą, żeby te dzieci uratowane, które były taką substancją biologiczną zgładzonego narodu, wróciły do swojej społeczności. Niezależnie od tego, czy ich bliscy, krewni, czy przyjaciele rodziny przeżyją wojnę. To było bardzo ważne. I co się działo z tymi karteczkami dalej? Pani Janka Grabowska, bo to była ta łączniczka, przeniosła je do kolejnej ich wspólnej przyjaciółki współdziałającej w tej akcji ratowania dzieci, czyli Jadwigi Piotrowskiej na ulicę Lekarską 9. Ja opisuję to w książce na samym początku. To jest cytat z wypowiedzi pani Piotrowskiej, która opisuje pewną sytuację z maja 1944 roku, kiedy wiadomo, że na jej ulicy jest łapanka. Idą kolejno numerami domów Niemcy. Wchodzą do każdego domu. Oni czekają. W tym mieszkaniu oprócz jej rodziny znajdują się również żydowskie dzieci i grupa osób dorosłych. I trzyma nad płomieniem tę listę, te karteczki i odmawiają modlitwę. I do ich domu Niemcy nie weszli. Czyli karteczek nie wrzuciła, karteczki ocalały. To był maj 1944 roku. Tuż przed wybuchem powstania razem z panią Ireną przełożyły te karteczki do dwóch butelek i zakopały pod słynną jabłonką właśnie przy tej ulicy Lekarskiej 9. Mówię słynną, dlatego że ona jest odwiedzana, ta jabłonka, do dzisiaj. Ona jeszcze rośnie, mimo że już jest bardzo starym drzewem. Jest odwiedzana przez wiele grup młodzieży i wycieczek, które odbywają taki szlak wędrówek po Warszawie śladami Ireny Sandlerowej. To jest niezwykła zupełnie historia. I co się teraz stało z tą listą po wojnie? Otóż pani Irena razem z panią Piotrowską wykopały te butelki. One oczywiście były częściowo uszkodzone, dostała się jakaś wilgoć. Były częściowo zniszczone te karteczki, ale dało się odtworzyć dużą jakąś liczbę nazwisk. Nie wiemy jak dużą. Ponieważ pani Jaga Piotrowska dysponowała maszyną do pisania, ta lista została przepisana i wręczona Adolfowi Bermanowi, przewodniczącemu Komitetu Żydów Polskich. To rodzina, ale nie mylić z Jakubem Bermanem, tak na początku. Tak, a to był brat. Tak, tak, tak. I na podstawie tej listy te dzieci były poszukiwane na terenie całej Polski. Co zresztą związane było nieraz z dramatycznymi przeżyciami bardzo, tych dzieci. To były bardzo dramatyczne historie, dlatego że wiele z tych dzieci trafiło do rodzin polskich, w których czuły się bardzo dobrze, zaklimatyzowały, zostały zaadoptowane. I nagle zostały wyrwane z tego środowiska polskiego. No ale to były dramaty, które właściwie ci ludzie przeżywają do dzisiaj. Trzeba powiedzieć szczerze, najmłodszy z uratowanych dzieci, o których wiemy, ma w tej chwili 73 lata. Najstarsze, o którym ja wiem, ma lat 85. Żyją w kilku krajach świata, nawet w Australii. Pan Joram Gross, o którym w książce jest teraz więcej niż w poprzednim wydaniu, który odwiedził panią Irenę po ukazaniu się właśnie pierwszego wydania książki, jest bardzo znanym reżyserem filmów animowanych, bratem tego Natana Grossa, pisarza, poety, którego listy Ireny Sandlerowej, do którego listy publikuje w tej książce. Odwiedziło panią Irenę wiele osób po ukazaniu się pierwszego wydania. Taką moją największą przygodą to było spotkanie z panią Miriam Turkow, córką bardzo pięknej aktorki Diany Blumenfeld, która była taką żydowską Hanką Ordnówną. Ona wszystkie przeboje kabaretowe przedwojenne śpiewała w jidysz dla swojej publiczności. Jej mąż, Jonasz Turkow, był aktorem i reżyserem. I oni oboje z córeczką czteroletnią wyszli z getta. Ta dziewczynka została właśnie wyprowadzona przez gmach sądów. Ja dostałam kiedyś telefon od pani Ireny, która zatelefonowała bardzo takim podniesionym głosem. Proszę do mnie przyjechać, nawet taksówką, bo ktoś tutaj na panią czeka. Ja weszłam do pokoju i zobaczyłam starszą panią, która trzymała za ręce panią Irenę, tak bardzo były blisko siebie. I wtedy zrozumiałam magię, jakiegoś cudownego ocalenia. One się nie widziały, proszę pana, od 1946 roku. Pani Miriam Turkow mieszka w Stanach Zjednoczonych. Odwiedziła Irenę po ukazaniu się tej pierwszej książki, kiedy ktoś jej wysłał egzemplarz. Też taką niespodzianką było spotkanie z wnuczką łączniczki pani Ireny, która mieszka w Anglii. Ta łączniczka miała dwóch synów, którzy byli lotnikami. Owdowiała w 1939 roku. Synowie latali na angielskich samolotach. Była przekonana, że ona nie przeżyje tej wojny. I szalała. Mieszkała właśnie przy ulicy Ludwiki 1 i w swoim mieszkaniu miała bombę, można powiedzieć, dlatego, że ukrywała żydowskie dzieci, ukrywała osoby dorosłe, które staraniem pani Ireny i innych osób zostały wyprowadzone z getta. Tam w tym mieszkaniu była przechowywana broń, różnego rodzaju ulotki konspiracyjne i pędzono bimber. I w tym mieszkaniu ukrywał się ojciec Leszka Kołakowskiego, który był z panią Ireną zaprzyjaźniony jeszcze sprzed wojny. On mieszkał w Łodzi, był tam działaczem PPS-u, był spalony w Łodzi, przyjechał do Warszawy, gdzie go nikt nie znał. I w tym mieszkaniu, no niestety w tych warunkach konspiracyjnych powiedział, że on mieszkać nie może. Po jakimś czasie wyprowadził się z tego mieszkania na Żoliborz i wpadł w przypadkowych okolicznościach w kocioł i nie przeżył wojny. Ale to była właśnie wnuczka tej pani, tej zaprzyjaźnionej z Ireną Sendlerowej. Jeszcze takie bardzo ciekawe było spotkanie z panią, która była świadkiem aresztowania Ireny Sendlerowej, mianowicie była sąsiadką. I widziała, miała 14-15 lat, widziała zza firanki moment, kiedy Irena Sendlerowa jest wyprowadzana przez gestapo do samochodu. To są zupełnie niesamowite przygody. Nawiasem już dodajmy, że właśnie ponieważ Żegota podejrzewała, że Irena Sendlerowa jest jedyną osobą, która zna tę tożsamość tych dzieci, to prawdopodobnie dlatego przede wszystkim zaryzykowała wykupienie Ireny Sendlerowej skuteczne z rąk gestapo. W dyskusji o stosunku społeczeństwa polskiego do zagłady, dyskusji, dla której chyba takie dwa zasadnicze teksty, no, ich było więcej, ale takie dwa fundamentalne, to moim zdaniem artykuł Jana Błońskiego, Biedny chrześcijanin patrzy na getto, a potem książka Jana Tomasza Grossa, Sąsiedzi. Wiele gorzkich słów padło i pada dalej na temat Kościoła katolickiego w Polsce, ale akurat Irena Sendlerowa z instytucjami kościelnymi, jak wyczytałem u pani, miała bardzo dobre relacje. Tak. Bardzo dobre doświadczenia. Irena Sendlerowa podkreślała, że nigdy nie odmówiono jej pomocy w żadnym domu zakonnym. Ja tu chciałabym powiedzieć o takiej rzeczy, mianowicie ja mieszkam teraz na Białołęce, a to jest dawny też Henryków. A w Henrykowie był dom, z którym współpracowała Irena Sendlerowa jeszcze przed wojną. To był dom sióstr, samarytanek, benedyktynek, prowadzony przez siostrę Benignę, dawną aktorkę. I w tym Henrykowie, przy dzisiejszej ulicy Modlińskiej 257, stoi, proszę państwa, ruina pięknego domu, w którym w czasie wojny uratowano wiele żydowskich dzieci. Jest to jeden z nielicznych obiektów, który ocalał o tym dawnym przeznaczeniu. Chciałabym bardzo, ażeby stał się jakiś cud i zainteresowały się tym obiektem władze dzielnicy Białołęka, żeby ten obiekt został rewitalizowany i przypomniany, bo rzeczywiście ma niezwykłą zupełnie historię. Po wojnie w tym domu mieścił się dom dla dziewcząt upadłych, jak pani Irena mówiła, tak zwanych gruzinek, młodych dziewcząt, które się prostytuowały w ruinach Warszawy. Bo to określenie gwarowe od gruzu, wyjaśnijmy, nie? Tak. I pani Irena z ramienia Wydziału Opieki, którym kierowała, prowadziła takie warsztaty resocjalizujące te dziewczyny. One się uczyły zawodu, uczyły się w ogóle, wróciły do szkoły. Miały przerwaną młodość przez wojnę. I niestety w tej chwili ten obiekt popadł w całkowitą ruinę, ale jest jeszcze. I póki jest, można coś z nim zrobić. Ja w ogóle mam takie przeświadczenie, że tam jest coś schowanego, może zamurowanego w kominie, może pod parapetem, może pod podłogą. Może on jeszcze ma w sobie ten dom, tajemnicę z tego trudnego wojennego okresu. Może wyjaśnijmy, że ma pani na myśli dokumenty, a nie złoto, bo za chwilę nie będzie tej ruiny, jak tak to zabrzmiało. Ja gorąco się dołączam i kłaniamy się władzom dzielnicy Białołęka w takim razie. Powiedzmy, bo już zaczęła pani o tym mówić, ale jak wyglądało życie pani Ireny Sandlerowej po wojnie? No bo te 6 lat bohaterskich, dramatycznych, no z tym aresztowaniem, które naprawdę właściwie teoretycznie powinno się skończyć ostrzelaniem. Ta interwencja Żegoty rzeczywiście z przekupieniem, ona się nie musiała udać wcale przecież. Kończy się wojna i co się dzieje dalej? Irena Sandlerowa to jest też bardzo piękna i trudna opowieść. Nie wraca do swojego mieszkania przy ulicy Ludwiki 6, chociaż dom ocalał. Z tym mieszkaniem kojarzą jej się najgorsze wspomnienia, aresztowania i śmierci matki. I nie chce do tego mieszkania wrócić. Mieszka w biurze Wydziału Opieki, który wtedy mieścił się w 1945 roku przy ulicy Bagatela 10. Ciekawa rzecz. Przy ulicy Bagatela 10 mieści się wydawnictwo Muza, które było pierwszym wydawnictwem, które wydało książkę Ireny Sandlerowej. Takie są magie czasem opowieści, historii różnych ludzi. Pani Irena założyła rodzinę, wyszła za mąż właśnie za Stefana Zgrzębskiego, urodziła 3 dzieci, jedno niestety zmarło krótko po urodzeniu na skutek tego, że przeżyła bardzo przykre przesłuchania na UB. Ją męczono o to, żeby powiedziała, kto z ich jej pracowników należał do Armii Krajowej. Ona tego nie wiedziała, bo pewnych rzeczy mówiła, nie, wolała nie wiedzieć. Ona sama nigdy nie była członkiem Armii Krajowej. Chciałabym to sprostować, bo wokół Ireny Sandlerowej w Wikipedii, w internecie krąży mnóstwo różnych informacji nieprawdziwych. Jedną z takich nieprawdziwych informacji jest to, że była bliską przyjaciółką Marii Skłodowskiej-Curie, co można w Wikipedii przeczytać. Nie była też hydraulikiem i nie była żoną Niemca, który ją informował o tym, że należy wyprowadzić dzieci z tych, a nie z innych rejonów Warszawy, z tych, a nie innych domów na terenie getta. No niestety, takich przekłamań jest wiele. Dlatego ta moja książka ostatnia ma ten tytuł Prawdziwa historia Ireny Sandlerowej na przekór tym różnym internetowym informacjom. Ale jest w internecie jedna ważna informacja, której na pewno słuchacze nie wiedzą. Mianowicie w maju tego roku w Moskwie został odsłonięty pierwszy na świecie pomnik Ireny Sandlerowej. Nasze media się o tym nie zająknęły, dlatego o tym mówię. Sytuacja polityczna nie sprzyja tej informacji. Ten pomnik powstał w parku dla dzieci. Jest to figura naturalnej wielkości Ireny Sandlerowej, która trzyma w ręku kwiaty. Proszę Państwa, wokół Ireny Sandlerowej powstało wiele legend, ale ta legenda życia po życiu jest niezwykła. No, proszę Państwa, murale, jest tulipan Ireny Sandler, były znaczki w Izraelu, kartka pocztowa w Polsce, są koncerty jej dedykowane. Są filmy dokumentalne, jest film fabularny, robiony przez Amerykanów w 2009 roku. I tu muszę powiedzieć taką rzecz. Kiedy była premiera tego filmu 19 kwietnia 2009 roku o 1 godzinie w stacji publicznej telewizji amerykańskiej, Ameryka duża, wiadomo, różne strefy czasowe. W pewnym momencie w czasie transmisji tego filmu nad Atlantą rozpętała się burza i przerwano emisję tego filmu. I na skutek interwencji telewidzów za kilka dni powtórzono ten film, co w ogóle było szokiem, bo nigdy w telewizji amerykańskiej czegoś takiego nie robiono, bo czas jest bardzo cenny. Po prostu na pasku wtedy pojawiła się informacja, że jest burza, że są warunki atmosferyczne bardzo trudne, strzeżenie dla telewidzów, aby oni nie opuszczali domów i mieszkań. I ja po tym zrozumiałam, że 19 kwietnia 2009 roku Irena Sendlerowa była nad Atlantą. Ona zawsze mówiła, że kiedy odejdzie z tego świata, to będzie siedziała na chmurce i machała nogami i trzymała na nas kciuki, aby tu na ziemi żyło nam się dobrze i lepiej niż wtedy, kiedy ona była. Ale tego dnia była nad Atlantą. Mnie poruszyło przytaczane przez panią wyznanie pani bohaterki, które brzmi tak. Myślę czasem, że byłam złą córką, złą matką i niedobrą żoną. Miałam dwa nieudane małżeństwa. Dziś wiem, że jeżeli jest się matką, łączenie pracy zawodowej i społecznej z życiem rodzinnym jest nie do pogodzenia. Zawsze cierpią z tego powodu dzieci. No to jest dokładnie nie to, co uważamy dzisiaj. Tak. Pani Irena rzeczywiście była urodzoną społecznicą z powołania. Angażowała się całkowicie w życie zawodowe i społeczne kosztem życia rodzinnego. Dzieci to bardzo odczuwały. Bardzo. I córka, która o tym mówi, i syn, który już nie żyje, też mieli z tego powodu do matki żal i pretensje. Oni właściwie nie za dobrze rozumieli, dlaczego ta matka tak bardzo się angażuje w pracę społeczną. Ona nie umiała żyć inaczej, dlatego że społecznikiem był jej ojciec. Ona to wyniosła z domu. Uważała, że ludziom należy pomagać, że ludzie są ważni. Nigdy nie była obojętna na losy obcych ludzi. Do niej się zwracano z różnymi prośbami. Była przez wiele lat radną. I rzeczywiście ta jej działalność zawodowa i społeczna odbywała się kosztem życia rodzinnego. Niestety, taka jest prawda. Dodajmy nawiasem mówiąc, bo to też tak pokazuje, jak skomplikowane były realia jednak czasu minionego, tak jak pewnie w każdym czasie są skomplikowane. Pani Irena była członkiem PPS-u i w związku z tym po zjednoczeniu została członkiem PZPR-u, co zdaje się, do czego miała, zdaje się, ambiwalentny stosunek. Bardzo. No. Ale nie wystąpiła z PZPR. Pani Irena wstąpiła do PPS-u, bo członkiem PPS-u jeszcze z tego najwcześniejszego okresu był również jej ojciec. Ona wyrosła w tej tradycji PPS-owskiej. Natomiast potem po wojnie połączono dwie partie. Ona się znalazła w PZPR-ze niestety. No, wiele razy miała ochotę rzucić legitymację partyjną, ale zawsze ją ostrzegano, żeby tego nie robiła, bo może ponieść przykre konsekwencje. Że została tym członkiem partii niestety aż do końca. A jednocześnie jej reakcja na... No, ten okres antysemickiej awantury w Polsce 67-68, znaczy najpierw zostaje wysłana przymusowo na emeryturę, bo rozumiem, tak, że się za NATO ucieszyła zwycięstwem Izraela nad Egiptem. To, jest, tak. to nie ona jedna, ale jednocześnie tam pani przytacza taką reakcję, no właściwie z gatunku takiej uroczej komedii, jak ona postanawia założyć Żegotę 2 wtedy, tak? Tak, to prawda. Zresztą córka wspomina, że to wydarzenia marcowe 68 roku mamy jakby ożywiły, bo ona nagle zrozumiała, że może jeszcze być potrzebna. Coś takiego podobnego stało się w latach 90., kiedy w 99 roku zmarł jej syn i ona wpadła w depresję, nie chciała żyć. Nagle się dowiedziała, to był rok 2000, że jakieś amerykańskie uczennice napisały o niej sztukę. I one zrobiły rzecz niezwykłą, mianowicie przywróciły Irenę Sendlerową do życia. Ona, przygotowując się na spotkanie z nimi, bo one tu przyjechały w maju 2001 roku, zrozumiała, że jeszcze ma temu światu coś do powiedzenia, że musi o siebie zadbać. Zorganizowała telefonicznie, nie wychodząc z domu, pobyt tych dziewcząt tu w Polsce. Ułożyła program, gdzie one powinny być, z kim się powinny spotkać, z kim rozmawiać. No niesamowita zupełnie historia. I te dziewczyny odwiedziły ją jeszcze kilka razy. Ja je poznałam. Zresztą w Teatrze Żydowskim było to przedstawienie pokazane dla naszej warszawskiej publiczności. I zrobiło nie tylko na mnie, ale i na widzach niesamowite wrażenie. Przedstawienie, które było szkolnym na konkurs historyczny przygotowanym bardzo skromnym przedstawieniem, wykonanym w języku angielskim. To nie jest jakaś wielka filozofia, to nie jest wspaniała literatura, ale jest przekaz moralny tak bardzo czytelny właśnie tego dobra i zła, tej konfrontacji, decyzji oddać, nie oddać to dziecko. Zresztą panią Irenę pytano wiele razy, czy pani oddałaby własne dzieci? Ona powiedziała, nie, nigdy. Tak, i podkreślała, że prawdziwymi bohaterkami są były te matki z getta, tak, które się decydowały na to. Prawdziwymi bohaterami były uratowane dzieci. Iran Sandlerowa otrzymała medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i drzewko w Yad Vashem w 65 roku. Tak, ale drzewko to jest dopiero 83 rok, kiedy dostała paszport i mogła wyjechać, żeby to drzewko posadzić. Co ciekawe, to drzewko, które dzisiaj rośnie przed muzeum, przed wejściem do muzeum Yad Vashem, to nie jest to, które ona posadziła, jest to inne drzewko, ale jest w bardzo centralnym, ważnym miejscu. Bo jeżeli ja dobrze pamiętam wizytę w Yad Vashem, to są takie dwa drzewka, które otwierają jakby tę przestrzeń. Znaczy tak. Wallenberga i Sandlerowa. I Ireny Sandlerowej, tak. No, sprawiedliwych trudno tutaj hierarchizować, ale to są takie, to podkreślenie jest jej znaczenia, jak rozumiem. Tak. Ale rozumiem, że wtedy w 65 roku, kiedy ona dostała ten medal, znaczy... Było wiadomo, że ona prowadziła tę działalność, ale jednak to te dziewczyny rozkręciły sprawę wokół tego. Ja w tej książce starałam się materiał ilustracyjny tak ułożyć, żeby pokazać czytelnikowi, że o Irenie Sandlerowej wiedziano dużo wcześniej. Wiedziano już w 67 roku, kiedy przeprowadzono z nią pierwszy wywiad dla tygodnika Prawo i Życie. Wiedziano w 68 roku, kiedy w tygodniku Polityka ukazał się artykuł, w którym jest ona wymieniona jako ta, która przyczyniła się do uratowania żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Cały ten materiał ilustracyjny komponuje się z tekstem narracji w ten sposób, że go uzupełnia, dopełnia, a czasem jest bardzo wzruszające. Jest tam takie wspomnienie bardzo piękne o Krysi Liebman, malutkiej dwuletniej dziewczynce, która w tragicznych okolicznościach zginęła 20 sierpnia 1942 roku. Ja to cytuję jako formę ilustracyjną Stanisława Wygockiego, epitafium dla Krysi Liebman. Zwracam Państwa uwagę na ten fragment w książce, bo jest on szczególnie ważny, szczególnie wzruszający. Jak zrozumiałem, kiedy pytano panią Irenę Sandlerową o wspomnienia z czasów okupacji, to mówiła o tym... No z jednej strony ze skromnością, podkreślając, że żeby jednego człowieka uratować, jedno dziecko czy jednego dorosłego, to tam 10 osób było potrzebnych. Ale zarazem z cieniem goryczy. Ja mam na myśli to wstrząsające pytanie. Pani to dwukrotnie przytacza te reakcje. Rozumiem, że to się powtarzało. Komu mam opowiadać? Światu? A czy świat mi pomagał, jak dzieci ratowałam? No właśnie byłam świadkiem tego odezwania się pani Ireny. To było spowodowane telefoniczną prośbą o wywiad, o kolejny wywiad. Pani Irena nie lubiła dziennikarzy. Uważała, że oni przekręcają wszystko, co ona mówi, że nie napiszą całej prawdy. I wtedy właśnie osoba, która prosiła ten wywiad, użyła tego określenia, ależ pani Ireno, to jest dla świata. A pani Irena, dla świata? A czy świat mi pomagał, jak szłam ulicą i płakałam z bezsilności? Mówiła taką coś ciekawą rzecz, że w czasie wojny było łatwiej znaleźć mieszkanie konspiracyjne w Warszawie, do którego mógł wjechać czołg i można było ten czołg rozebrać na części, niż znaleźć jedno bezpieczne miejsce dla jednego żydowskiego dziecka. Ludzie się bali. Często jej odmawiali. O ile domy zakonne nigdy pani Irenie nie odmówiły pomocy, o tyle osoby prywatne często odmawiały. Właśnie ze strachu. Ale jakby to powiedzieć delikatnie, bo przypomnijmy, no, zagrożenie było oczywiste. Czy można mieć do ludzi pretensje, że nie byli bohaterami? Nie, pani Irena nie miała pretensji. To było ciekawe. Ona mówiła, że były trzy grupy społeczne w czasie wojny. Ludzi, którzy robili to, co ona robiła, ich było najmniej. Tych, którzy niestety wydawali Żydów, tak zwanych szmalcowników, za których ona się wstydziła do końca życia. I byli ludzie obojętni z różnych powodów, ale najczęściej ze strachu. I tych było najwięcej. Bardzo pani dziękuję za tę książkę, no, zapowiadała pani, że to nie jest ostatnie pani słowo w kwestii Ireny Sandlerowej. To przed studiem, przed anteną rozmawialiśmy i za wizytę w naszym studiu. Przypomnę pani Anna Mieszkowska, autorka książki Prawdziwa historia Ireny Sandlerowej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. I mamy dla państwa kilka egzemplarzy, ci z państwa, którzy chcieliby otrzymać Prawdziwą historię Ireny Sandlerowej. Proszę się teraz o pisanie na adres klub@polskieradio.pl, klub@polskieradio.pl. A wszystkim, którzy by próbowali zło antysemityzmu relatywizować dzisiaj, to polecam zdanie Zofii Kossak-Szczuckiej, katolickiej pisarki, skądinąd przed wojną, żeby tak grzecznie powiedzieć, nienależącej do filosemitów. Pani cytuje jej słowa, ona w obliczu zagłady napisała krótko: kto nie potępia, ten przyzwala. Bardzo będzie jeszcze raz dziękuję w imieniu autorów audycji Sylwii Hajany Regulskiej-Własnym. Kłania się Państwu Jerzy Sosnowski.